ู้เริ่มต้นเราสนใจความรู้สึกตัวนี่ละเอาสติสนใจสติคือความรู้สึกตัวที่ก่อนให้เรามาสนใจตัวที่ก่อนถ้าเราสนใจความคิดมันจะเป็นมันจะไปเลยตั้งแต่เราสนใจความรู้สึกอยู่มันก็คิดอยู่มันก็เผลอไปคิดถ้าเราสนใจไปดูความคิดมันยังจะไปมันยังไปหนักเหมือนหลวงพ่อเทียนสอนพวกเราแมวกับหนูเนี่ยแมวตัวเล็กอยู่หนูมันคาบไปมันดึงไปลากไปสติของเรายังไม่แก่กล้านี่ถ้าความเข้าใจของหลวงพ่อเองแล้วนั่นไม่สนความคิดสนความรู้สึกก่อนความคิดเนี่ยเอาไว้เบื้องหน้าเราจะสนความคิดหรือจะรู้ความคิดจะดูความคิดจะตัดความคิดเนี่ยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนจะด่วนให้สติเราแก่กล้าขึ้นก่อนพอเรามากำหนดรู้ที่กายเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยขยันรู้บ่อยๆเกตนารู้ดีๆพอเรารู้ไปเรื่อยๆเนี่ยการสร้างจังหวะก็ดีเดินจงกรมก็ดีถ้ามันเป็นสติปัฏฐานจริงๆแล้วนี้เราจะเห็นเลยแล้วว่าพอเราจับสติได้ดีๆนะโอ้เราจะเห็นระหว่างความคิดกับความรู้สึกนะมันจะแยกกันโอ้นี่ความคิดเด้อโอ้นี่สติถ้าเราได้ถึงโอ้เนี่ยนั่นหลักอะไรต้นทางเห็นแล้วว่าโอ้นี่ความคิดโอ้นี่สติเราครบอะไรเราครบสติเราไม่ครบความคิดถึงโอ้ความคิดคือคนผ่านเด้ตัวนี้คือตัวผ่านเราไม่ครบแล้วคนผ่านไม่ไปแล้วเห็นทิศเห็นทางเห็นทางเดินนะสติเนี่ยเป็นผู้คำทางแล้วก็ยืนยันอยู่กับความรู้สึกตัวเกตนารู้ไปบ่อยๆต่อไปเนี่ยมันจะรู้ของมันเองเดี๋ยวนี้เราช่วยกำหนดรูปไปก่อนแต่พอต่อไปข้างหน้าพอมันเป็นสติปัฏฐานจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่กำหนดก็รู้เองสิ่งนี้เป็นน่าแปลกมากคำสอนหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อสะดุดตรงนี้ตื่นเต้นตรงนี้มากว่าเออไอ้ที่ไม่กำหนดมันรู้ได้เนี่ยมันรู้ได้ยังไงซึ่งแต่ก่อนพระอาจารย์ก็สอนอัตนาถึงจุดรู้มันจะรู้ของมันเองแต่พอเราทำไปเรื่อยๆพอถึงจุดรู้มันเองนะเราขยับขยื่นตรงไหนมันจะรู้ไปหมดรู้เองโดยไม่กำหนดมันเป็นเองการเดินก็เหมือนกันเราเดินไปไหนเหมือนกันเดินจมกลมไปหมดนี่มือเราก็เหมือนกันจะจับนั่นจับนี่เรารู้เองหมดแม้แต่นอนอยู่พลิกคลิกท้ายพลิกหัวก็รู้ที่หลวงพ่อท่านสอนว่ากืนน้ำลายมากท้ายแล้วขอให้รู้ถึงจุดนั้นมันจะรู้ของมันเองขอมันจะรู้ของมันเองโดยแล้วไม่เกตนามก็รู้ของมันเองแต่ทีแรกเราเกตนาไปก่อนเกตนาช่วยไปก่อนกำหนดรู้ไปก่อนความรู้สึกตัวเนี่ยกำหนดรู้ไปก่อนเกตนารู้ก่อนรู้ช่วยก่อนแต่พอถึงจุดนั้นในไม่ทางเกตนายากมันพร้อมเลยมันรู้ของมันเองต่อเนื่องท่านจะพูดอะไรแล้วทำของยากให้เป็นของง่ายทำของมากให้เป็นของน้อยหลวงพ่อจำคำหลวงพ่อเทียนสอนพอมาถึงจุดนี้เรารู้ทันทีว่าโอ้แต่ก่อนเรายากมากกำหนดนี่ก็รู้บ้างไม่รู้บ้างอะไรต่างๆสับสนวุ่นวายไปหมดแต่พอถึงจุดนี้เราง่ายโอ้มีตัวรู้สึกตัวเดียวได้อยู่กับความรู้สึกไปไหนใช้ชีวิตกับสติก็เลยปลอดภัยก็เลยง่ายก็เลยง่ายแต่ก่อนก็เหมือนกันมันมากอะไรเป็นสติก็ไม่เข้าใจอะ

พอผ่านได้มันยิ่งอยากลองแต่ก่อนมันกลัวกลัวคนจะมาว่าอย่างนั้นให้กลัวเสียอารมณ์เนี่ยการปฏิบัติก็เหมือนกันอยากอยู่คนเดียวอยากอะไรต่างๆนานาอยากไม่คุกคีกับเพื่อนแล้วแต่ก่อนพอได้ตรงนี้แล้วอยากเจออยากให้เขาทดสอบอารมณ์เนี่ยพอลองว่าแต่ก่อนเจ็บอารมณ์นี่มาเจ็บอารมณ์ยุคสามในปี26นะอยู่กับหลวงพ่อเทียนนั่นแหละพระท่านในเก็บอารมณ์เนี่ยไม่ออกจากห้องนะห้องแค่เนี่ยเดินจากนี่ฮะ5-9มุมนั่นกับมุมนี้อยู่ได้เดือนดีอยู่ได้45 วันหลวงพ่ออยู่ได้นี่แหละทีนี้เขาจะทดสอบอารมณ์เพื่อนท่านให้เอาข้าวไปส่งเนี่ยนะก่อนบางครั้งเนี่ยเพื่อนก็แกล้งเราเหมือนกันเนี่ยอยากลองสอบอารมณ์เราไม่ใช่แกล้งอะไรหรอกบางทีอาหารหลายๆเอาไปให้น้อยๆเอาข้าวมากมากบางทีอาหารมากๆเอาข้าวน้อยๆไปให้เราของหวานเนี่ยอร่อยมากเก็บอารมณ์เนี่ยท่านหลวงพ่อนะกล้วยกินกระทั่งเปลือกได้ยอมอยู่วัดสนามในถ้าท่านทำอย่างนั้นน่ะเราเป็นยังไงพอเพื่อนแกล้งเราเป็นยังไงเราดูใจเป็นไหมเราจะเริ่มดูใจเราทีนี้ถ้าเราพอใจไม่พอใจโอ้ผิดแล้วเนี่ยมันจะเริ่มสอนเองอะไรก็สู้เราสอนเราไม่ได้สติสอนเราไม่ได้เนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยให้มันได้จากประสบกับอารมณ์จริงเราจะเห็นแล้วโอ้เนี่ยเพื่อนสอนให้เราโกรธเด้บางทีก็มาว่าการเจ็บอารมณ์ไม่ให้บิณฑบาตไม่ให้ทำวัดเลยเนาะมาว่าเอาเปรียบเพื่อนนั่งกินนอนกินในห้องนี่หรือเพื่อนยากจะตายแล้วไปบิณฑบาตเราเอาเปรียบเพื่อนแท้แกล้งมาว่าให้เราโกรธแล้วก็เห็นความคิดของเราเห็นความหลงของเราเห็นความโกรธของเราก็เห็นโอ้มันเกิดขึ้นมาครับแล้วก็รู้ทันทีหัดดูไปอย่างนี้แล้วก็หัดไปอย่างนี้จากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสได้แล้วเนี่ยโอ้ต่อไปนี่เรื่องความคิดสติของเราจะพัฒนาขึ้นอีกจะไปรับผิดชอบเรื่องความคิดอีกจากก่อนนั้นเราคิดแล้วถึงรู้นะเราคิดแล้วเป็นเรื่องอดีตก็ตามอนาคตก็ตามเรื่องปัจจุบันก็ตามเราคิดแล้วถึงรู้คิดแล้วถึงรู้คิดแล้วถึงรู้เนี่ยแต่พอเรามาตัดสติเราแก่กล้าแล้วเนี่ยพอมันคิดเรารู้เลยคือเราเห็นจิตแล้วเนี่ยตรงนี้หลวงพ่อเขียนท่านสอนบอกว่าจิตหลอกเราไม่ได้อีกแล้วเรารู้ทันมันแล้วรู้ทันมันแล้วหลอกเราไม่ได้อีกแต่ก่อนเราถูกหลอกโอ้เราถูกหลอกตั้งแต่เราเกิดรู้จักภาษาคนมาถ้าไม่มาปฏิบัติมาปฏิบัติแล้วถ้าไม่เจอหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็คงจะถูกหลอกไปอีกนี่เราประสบการณ์ตัวของเองโอ้ถ้าไม่เจอหลวงพ่อเทียนแล้วก็ถูกหลอกอะไรมันหลอกก่อนหลวงพ่อทำพุทธโทยุบหนอพองหนอเนี่ยนิมิตมันก็มาหลอกเกิดนิมิตบางครั้งเนี่ยเดินนมกลมอยู่เนี่ยมีตัวเราเดินออกก่อนก็มีเดินออกก่อนเราไปกลางวันได้ก็เราก็รู้อยู่อ่ะแต่ทำไมมันมีมันก็นับแปลกบางทีก็มาทางหูเหมือนหลวงพ่อเทียนมาบอกเราเนี่ยทำไปถูกแล้วนี่บางทีก็มาทางลิ้นกืนน้ำลายอิ่มไปหมดวันทั้งวันไม่หิวข้าวเลยก็มีนี่คือนิมิตน่าหลอกเราทางนั้นเราถูกหลอกเราถูกหลอกมาหลวงพ่อถูกหลอกมาหลายแล้วไปมาหลวงพ่อพอเห็นจากนิมิตเนี่ยพอเกิดนิมิตเกิดแล้ว